اے اہلِ کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑ مٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟